Ну, конечно, мы сейчас будем смотреть свои поставки товаров и будем покупать, скажем, в меньшем объеме, и будем смотреть уже. Не будут такие большие запасы, как раньше они были. Будем ориентироваться на покупателя, то, что ему нужно. Может быть, некоторые позиции переведем на заказ. Заказные позиции будут. Крама Городянского комбинату будовничих материалов еще лето блоки и цеглу продавала с записом по черзе. Причем черга была расписана тени на год наперед. Зараз ситуация резко изменилась, каже директорка крамы Раиса Бондар. Ну, конечно, изменилось намного, наполовину. Питай наполовину. Хотя мы цены сняли, понизили цены. Цены мы понизили в общей сложности. С ноября мы понизили на 20%. По 10%. Раз 10% сняли, потом 10% сняли. Ну, прилично для комбината это, 20%. Ну, а так два месяца это вообще было. Прямо мы за голову брались. Намного меньше было, понимаете? Еще летось комбинат значную частку продукции накировал на экспорт в Калининградскую область. Теперь, со слов спадарини Бондар, российцы купляют будматериалы у Латвии, бо там нижейшие кошты. Спадарення Бондар лічить, что айчина покупника подкосила девальвация рубля, и теперь он с недовером нечего чакая. Зрешты, кошт одного силикатного блока с 6650 рублей за штуку понизился до 5540 рублей. То, может, люди чекают, что еще что-то будет, а может, еще подешевее что. Тут, наверное, люди выжидают, потому что вот по телефону звонят, спрашивают очень много людей. Мы видим, что покупатели будут у нас и должны брать люди, по идее, правда? И потому что весна вот на это самое, на пороге. Но вот так вот упало. Тут трудно сказать именно за что. Но это не только на нашем Гродненском комбинате. Про проблемы будовничих крамов на Городинщине рассказал Михаил Корневич. Витебский сябр консервативной христианской партии БНФ Сергей Коваленко потребует, каб вытворцев настойки бульбаш притягнули до судовой отказности за образу годности белорусской нации. Суд Першамайского района Витебского принял до разгляду ягоную скаргу на Менский завод виноградных винов «Дианис», где вырабатывают настойки под этим брендом. Неузабаве будет призначена дата судового процесса, на котором Сергей Коваленко меркует довести, что назва «Бульбаш» есть образливой мянушкой белорусов и что наявность этого продукта на белорусском рынке есть порушением ягоных споживецких прав. Ночная свобода. Каждый будний день от 22 годины. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет удельник проекту «День блогера», корреспондент польского штодзённика «Газета Выборча» Андрей Пачобут. У доследах мы погутарим про рынок психологичных послуг у час кризису, а в нашем пытании жыхары Могилёва скажут, с какими проблемами они звернулись до психолога. Мы так само расскажем про тыдень французской культуры у Менску. Это темы «Ночной свободы». Ну а зараз «Досвід свободы». До чергового конкурсу «Евробачення-2009» у Москве еще 2 месяцы, а эмоции уже б'ють про край. Грузия отмовилась от удела мероприемства, обвинувавши внешние силы у политичным тиску на аркомитет фестивалю. Неведомый у Беларуси белорус будет представлять Норвегию. У кроку от этого был белорусский гурт, который мог поехать у Москву от Польши. Накольки политизованное «Евробачення»? Чи сприймається імпреза виключно як конкурс песни? Досвід Ігора Корнія. Канчатковы склад удзельнікаў Еўрабачання 2009 будзе агучаны 16 сакавіка ў Маскве падчас сустрэчы кіраўнікоў дэлегацый дзяржаваў удзельніц міжнароднага конкурсу песні. Аднак за 2 месяцы да фіналу з вялікай доляй верагоднасці можна прагназаваць адсутнасць на сцэне прадстаўнікоў Грузіі. Еўрапейскі вяшчальны саюз палічыў песню «We don't wanna put in» у выкананні гурту «Stefani and 3G» неадпаведнай нормам Еўрабачання і запатрабаваў ад артыстаў да 16 сакавіка змяніць тэкст. Грузія не выключае адпаведнай ролі ў гэтай гісторыі Расіі. Расейцам у апошнім ангельскім словазлучэнні чуецца яскравы намёк на Путіна «put in». У дословном перекладе припев досить примитивный. Нам не потребны дурные думки, яны забивают свято. Я хочу ворваться у дискотеку и танчить с тобой. Але гэта у подратковом перекладе. На слых же чуется крамола. Мы не хочем Путина. У звязку с минулогодним российско-грузинским узброенным конфликтом нагода до передузятости больше, чем важкая. Продюсер гурту Каха Цискарыдзе каже, что контрольная комиссия Европейского вещального союза фактично вылучила ультиматум. Конкретно не сказали ни на какое-то слово или на какую-нибудь фразу. Просто попросили поменять абсолютно весь текст. Мы решили, что там нечего менять. Исходя из этого, наверное, они будут решать дисквалификацию группы. Мы считаем, что в этом тексте ничего нету оскорбительного, ничего конкретно там не говорится ни о политике, пришло

У суботнім выпуску «Дому літаратара» гутарка з Алесем Арыкушам пра кнігу «Брызгалаўка», якая прысвечана Жодзіна і на мінулым тыдні была прэзентаваная ў гэтым горадзе на радзіме аўтара. З рэцэнзіяй на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста». Гэты выпуск перадачы «Дом літаратара» слухаць у нашым эфіры ў наступныя паўгадзіны. В эфире «Свобода». У Менску 21.30. У Праской студии далее Юры Дракахруст. На початку головные белорусские новины. Министры замежных справ Украины в развязу сегодня вырешили протягнуть припынение визовых санкций супроть Александра Лукашенко и 35 высоких белорусских чиновников еще на 9 месяцев. Сегодня черговый день солидарности. Активисты молодевых организаций ладили акции солидарности с семьями зниклых и политвязнями, которые теперь находятся за кратами. Сегодня представники объединенных демократичных сил в Беларуси представили громадскости антикризисную платформу АДС. Черговые проявы экономичного кризиса на Городенщине, крамы, которые реализуют будовничие материалы, значно скоротили продажи, а на Могилевщине предприемства меркуют накировывать своих работников на сезонную прасу у колгасы. Сегодня в Ленинском районном суде город не начался разгляд административной справы Андрея Пачобута, корреспондента польской газеты «Выборчая» в Беларуси. Его обвинувачивают в активном уделе в несанкционованном митингу 17 студеня в городе. Витебский сябра КХП БНФ Сергей Коваленко потребует, каб вытворцев настойки «Бульбаш» притягнули до судовой отказности за образу годности белорусской нации. В эфире «Свобода», на чарзе «Международные новины». На Мадагаскаре отбывается державный переворот, який ажыццяўляе армия, якая выступила на боку оппозиции. На улицах столицы Выспы – танки. Войско захопило президентский палац, президент схаваўся в іншай резиденции. В Израиле досягнутое первое погоднение у справе утворения урадовой керующей коалиции. Лидер правой партии Ликуд Беньямин Нетаньяху, який формує кабинет, досягнул домовленности про коалицию справа радикальной партии «Наш дом Израиля» Виктора Либермана, який займе в новом ураде посаду министра замежных справов. На паўночным захадзе Пакістану больш як 50 баевікоў напалі на грузавы тэрмінал, адкуль ажыццяўляюцца пастаўкі войскам сілаў кааліцыі ў Афганістане. Не менш як 10 грузавікоў згарэлі ў раёне Пешавару. Гэта ўжо другі за апошнія двое сутак напад на грузы ў раёне Пакістана-афганскай мяжы. Злучаныя Штаты шукаюць альтэрнатыўныя шляхі паставак у Афганістан. А на поўдні Пакістана ў горадзе Равалпіндзі сёння 3 чалавекі загінулі і некалькі былі параненыя ў выніку выбуху бомбы, падкладзенай ў аўтамабіль. В Австрии начался судовый процесс в справе Йозефа Фрицеля, який 24 года утримливал в зняволенні и гвалтил власную дочку. За этот час она народила 7 детей, а один из которых помер. Адвокаты поведомляют, что Фрицель признал себя виноватым по большести пунктов обвинувачивания. Присуд чекается в пятницу. У Сомали выкрадены 4 супрацовники гуманитарной миссии ААН, сярод их трое замежников. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск про полгодины. Мое шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Кніга пад назвай «Брызгалаўка» на мінулым тыдні была прэзентаваная на радзіме аўтараў Алеся Арыкуша і Барыса Козіка ў горадзе Жодзіна. Рэцэнзію на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» падрыхтавала Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серыя «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася новым зграбным томікам, які склалі жодзінаўскія аповеды і вершы паэта Алеся Аркуша і ўспаміны ягонага бацькі Барыса Козіка. Кніга пад назвай «Брызгалаўка» з'явілася ў выдавецтве Ігара Логвінава і нядаўна была прэзентаваная на радзіме аўтараў у горадзе Жодзіна. Алесь Аркуш – госці нашай менскай студыі і Валянціны Аксак. Брызгалаўка. Чароўная мясціна з фантанамі, як у Барселоне ці ў Венецыі, з адзіным у Беларусі адкрытым цёплым басейнам. Мясціна, якая са старонак кнігі пад гэткай самай назвай «Брызгалаўка» выглядае амаль казачна. Гэткі гімн роднаму месту. Гімн пачаў пісацца ў 2007 годзе, калі верыць датам, пастаўленым пад гэтымі творамі. А чаму так позна? Напэўна, ўжо пасля 45, ўжо бліжэй, калі аўтару робіцца 50 гадоў, то яго абуджаюцца от нейкія такія наюначыя, дзіцячыя ўспаміны. І вось гэтыя эсэ, якія пачалі пісацца спантанна, не было адразу такой задумы, што гэта яны укладуцца ў кнігу. Проста хацелася пазначыць от тыя мясціны, тыя сімвалы, якія былі звязаны от з нечым прыемным. А хтосьці перафразаваў вядомую фразу, спытаўся, з чаго пачынаецца Жодзіна, з чаго пачынаецца тваё Жодзіна ў гэтай кнізе? Маё Жодзіна пачынаецца якраз з тых мясцінаў, пра якія я напісаў. Гэта тая ж самая Брызгалаўка, дзе мы бавіліся цэлымі днямі, купаліся, лавілі рыбу, сустракаліся, прызначалі спатканне. Гэта тая кнігарня, якая была побач з маім домам, дзе я штодзень бываў, і для мяне гэта было проста храм кнігі. Гэта царковішча, дзе раней была царква. У кнізе не толькі лірычныя эсэ пра любімыя мясціны роднага места, але яшчэ і вершы. Калі наогул ты пачаў пісаць вершы? Першыя вершы пачалі пісацца 12, 13, 14 гадоў. Я знайшоў лісты, якія мне прыходзілі, куды я ўжо вершы адсылаў. Зоркі, там, іншых выданняў. Гады 3-4 прыходзілі толькі адмоўныя лісты. Па гэтых лістах я ўжо бачыў, што я ўжо тады меў нейкія амбіцыі, напэўна, калі дасылаў вершы ўжо ў рэдакцыі. Ты мне менш паступіў не ў тую ВНУ, дзе максімальна наблізіў да паэзіі, а вывучыўся на эканаміста. Чаму? Мне здавалася, што пісьменнік – это занятак лек для душы, нешта для сябе ўласна напісаць верша. Ну, гэтым вершам можна кагосьці яшчэ парадаваць. А ў маім родзе было шмат, якіх сканчывалі наргаз, і как бы тут это было таксама такой некая сямейная такая традыцыя. Кніжка твая апавядае пра шмат якія сямейныя традыцыі. Яе ў пэўным сэнсе можна і назваць сямейнай, таму што побач з тваімі вершамі і эсэямі у ёй змешчаны ўспаміны твайго бацькі Барыса Козіка, успаміны пра ягонае перадваеннае і ваеннае маленства. Чаму ты вырашыў гэткім чынам дапоўніць сваю кнігу? Я, калі пісаў гэтыя тэксты, я зразумеў, што наколькі я шмат згубіў, што не запісаў успаміны свайго дзядулі, бабулі. І калі я ўжо зразумеў, наколькі я абрабаваў не толькі самога сябе, але і сваіх дзяцей, сваіх унукаў, сваіх праўнукаў, не занатаваўшы вось гэтыя успаміны, то я проста ўжо да свайго бацькі думаю, ну, з бацькам ўжо павінна быць па-іншаму. І ему аднойчы сказаў, сядзь і напішы свае ўспаміны. Першая прэзентацыя кніжкі пра Жодзіна адбылася 9 сакавіка ў 4 школе горада Жодзіна. Адбылася, наколькі вядома, не без праблемаў. Чым жа ж выклікана была гэтая сітуацыя прэзентацыі кніжкі, у якой горад Жодзіна напісаны з такой любоўю і ніякіх, нават драбнейшых шпілечак не пушчана ў адрас ні ранейшага, ні цяперашняга начальства? Школа, запланаваўшы это мерапрыемства, не паведаміла гарвыканкаму. І гарвыканкам даведаўся пра гэта з незалежнага сайта. І ясна, што там узніклі пытанні, і выканкам адразу тарыфанавалі в Гарана і пачалі там разбірацца, як это без дазволу, мы не ведаем, што это такое. Гарана пачало такія ж самыя вострыя пытанні задаваць школе. На дзіва, школа абсалютна не адмовілася ад мерапрыемства, нават паслала свайго чалавека да мэра горада і патлумачыла, што это за кніга, якая это кніга. Так расчулілі мэра, што ён нават загадаў, каб на гэтай прэзентацыі прысутнічала мясцовае тэлебачанне і журналісты мясцовай газеты. Ці пішуцца новыя творы пра горад Жодзіна? Калі я кніжку укладаў, мне здавалася, што ну вот такія самыя знакавыя эсэ я напісаў, і вот, практычна гэта тэма завершана. Але калі ўжо кніжка пачала макетавацца, я зразумеў, што яшчэ шмат чаго я не напісаў. Напэўна, гэта будзе гістарычны дэтэктыў пра тое, як узнікла Жодзіна. Ты тут пішаш, што вельмі старое мястэчка, проста недаследаванае. Вся праблема сённяшняга Жодзіна, что ты город не имеет такой культурницкой ауры. Я живу у Полоцка, у меня есть шафы отмысловые, и там стоят только книжки про Полоцк. Так это несколько сотен книжек, альбомы, книжки. Коли казать про Жодзіна, то в этой шафе будет стоять, ну, может быть, 5-6 книжек из их нескольких краезнавчих, и вот бадай это первая мастацкая книжка. И вот эту шафу треба зараз потиху заполнять. И я тем вучням, которые там были, казав, что я сподіваюся на этих вучням, что они так само мне допомогут эту шафу заполнить. То жадаем поспехов и тебе, и вучням. Валянціна Аксак гутарила з Алешем Аркушем, суаўтарам зборніка аповедаў і вершаў пра горад Жодзіна пад назвай «Брызгалаўка». Працягваем перадачу «Дом літаратара». 17 сакавіка о 18 гадзіне ў сталічным музеі Максіма Богдановіча адбудзецца творчая сустрэча-дыскусія з празаікам Алігердам Бахарэвічам, які цяпер жыве і працуе ў Нямеччыне. Паводле апытання інтэрнэт-сайту «Новая Еўропа», Бахарэвіч названы лепшым беларускім пісьменнікам 2006 году. Там сама ж у музеі адбудзецца прэзентацыя ягонай новай кнігі «Сарока на шыбеніцы», якую дзеля нас ўжо прачытала Марыя Марты. Про сароку на шыбеніцы прынята ўжо гаварыць. Альгерд Бахарэвіч напісаў свой першы прафесійны раман. Мне ж здаецца, ўсё крыху іначай. Перад намі першы прафесійны раман Бахарэвіча, пра які можна з упэўненасцю сказаць, што ён у аўтара атрымаўся. У гэтым святле дзве папярэднія кнігі пісьменніка «Ніякай літасці Валентіні Г» і «Праклятыя госці сталіцы» аўтаматычна пачынаеш успрымаць як подступы да гэтага самага прафесіяналізму. Так, «Сарока на шыбеніцы» твор, які дазваляе нам меркаваць, шталтаванне Альгерда Бахарэвіча як празаіка з пераездам у Нямеччыну толькі пачалося. Буйны паводле аб'ёму раман нарэшце мае выпуклы, добра прапісаны сюжэт і выдатную кампазіцыю. Кампазіцыя гэта ўвогуле самая прыўкрасная з усяго, што дае розуму гэты раман. Усе 24 гады жыцця галоўнай гераіні падаюцца нам ад пачатку да смерці, але храналогія па-майстэрску перамяшаная. Яна нелінейная роўна настолькі, каб зрабіць сюжэт напружаным, а твор чытэльным. Лішне не казаць, што з самага першага радка чытач у курсе. Вераніка, так завуць галоўную гераіню, памрэ. Кожная частка роману прысвечаная асобнай частцы яйнага тела, што не можа не наводзіць на думкі пра Уліс Джеймса Джойса. Бахарэвіч наўпрост апавядае нам пра часткі цела звычайнай маладой беларускі Веранікі. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра жанчыну. Паводле маіх адчуванняў, як чытача таго ж полу, «Сарока» – гэта сапраўды самая дасканалая падарожная кніжка з тых, якія мог напісаць замежнік, мужчына. Нездарма кніга прысвечаная жонцы пісьменніка, Ксеніі, саўдзельніцы. Перад намі хроніка жыцця сярэднестатыстычнай дзяўчыны ў постсавецкім грамадстве. Побыт спальных мікрараёнаў, універсітэцкія аўдыторыі, першыя спатканні на канапе ў зале, калі бацькі на лецішчы. Ва ўсім гэтым беспамылкова пазнаеш сябе. Гераіня прыліпае языком да жалеза ўзімку, праколвае вушы, б'ецца з хлопчыкамі ў двары, ламае нагу, пакутуе на боль вуха, робіць першую дарослую стрыжку, рве сукенку, лазячы па дрэвах, ездзіць на вучобу і працу з прыгараду, працуе ў раённым доме культуры, пазычае 10 тысяч у былому аднакурсніку, што спіўся. Пры тым, што прамаўляе найперш яйнае цела, Вераніка атрымалася свайго кшталту гермафрадытам. З ёй, праз мужчынскія вобразы, што атачаюць яе цягам недоўгага жыцця, лёгка можа атаясаміць сябе і мужчына. І калі эфект атаясамлення пачынае працаваць напоўніцу, пачынаецца самае цікавае і жахлівае. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра ўладу. Так, гераіню гэтым разам завуць Вераніка. Паводле сюжэту, дзяўчына, што па збегу абставінаў, якія яна лічыць шчаслівым, уладкоўваецца працаваць ва ўпраўленне ВКЛ, віртуальных канцэнтрацыйных лагераў, уступае ў віртуальную ролявую гульню, дзе прыдумвае сабе фантазійны вобраз і абірае імя – Улада. Уладзе ў гульні амаль з самага пачатку не шанцуе. Яна трапляе ў сексуальнае рабства да прыгожага і такога, здавалася б, высакароднага рыцара – Лекса, вычварэнца, садыста, нелюдзя. Я магу памыляцца, але Бахарэвіч спрабуе даследаваць феномен улады як такой. Фашысты – дзейныя асобы роману «Сарока на шыбеніцы». Так у творы называюцца людзі, утаймаваннем і перавыхаваннем якіх займаюцца ў ВКЛ. Апісваючы гэтую катэгорыю грамадства, Бахарэвіч выбудоўвае колькі павярховую іронію, яўна маючы на мэці зачапіць як мага шырэйшы спектр усіх тых, каму баліць душа за беларушчыну. Вераніка з дзяцінства, ад усяго сэрца, люта ненавідзіць фашыстаў. Так ужо яе выхавалі сям'я, школа, вуліца. У свае 22 яна становіцца супрацоўніцай структуры, спісанай аўтарам, як можна меркаваць, з менскага гарвыканкаму. У гэтым Вераніка нечым падобная да сакратаркі Адольфа Гітлера Тройдаль Юнге, якой тая сама сябе апісала ў мемуарах. 22-гадовая Тройдаль, да якой Гітлер звяртаецца не іначай, як дзіця маё, нарадзілася ў Баварыі і на момант працаўладкавання была равесніцай НДСАП. У кніжцы яна апісвае, па якіх менавіта прычынах не магла у тыя часы не прыняць ідэалогіі нацызму. Як мне здалося, Альгерд Бахарэвіч шчыра спрабуе зразумець найперш для сябе псіхалогію такога чалавека, як Вераніка, добрасумленнага вінціка сістэмы. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра Аксану Безлепкіну, тую прадстаўніцу беларускай літаратурнай крытыкі, якая публічна выказала абурэнне яго пазіцыяй аднос народнай краіны, яе народу і кіраўніцтва, артыкуляванай ім у інтэрв'ю заходняй прэсе, як беларускім пісьменнікам у эміграцыі. Бахарэвіч напісаў раман пра мяне і ўсіх тых, хто быў ахрысціў яго мізантропам. Некаторыя старонкі раману Бахарэвіч адводзіць пад свой адказ Чэмберлену. Чым жа я займаюся тут? Вось яшчэ адзін адказ прыспеў, вымайце яго з печкі. Я плявузгаю. Трэба аддаць яму належнае. Аўтар бязлітасны не толькі да сваіх апанентаў, але і да сябе ненавіднага. Часам у сароцы гэтай аўтарскай споведзі стаецца зашмат. Чытач нецярплівіць. Дык што там далей з Веранікай? Вось жа, вы будзеце смяяцца. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра радзіму з вялікай літары. Падазраю, Вераніка Ўлада першая ластаўка з шэрагу алегорыяў, што разгорнуцца перад намі. У тым, што чарговы твор неадкладна, як на беларускую хуткасць андэграўднага кнігадруку, з'явіцца на свет, сумневу чамусьці не застаецца. Дык як жа ён яе назаве? Няўжо для яго няма нічога святога? Няўжо воля? Вы пачулі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам з гораднім Віктарам Сазонавым. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу вырашылі працягнуць прыпыненне візавых санкцый супраць Александра Лукашэнкі і высокіх беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 9 месяцаў. Сёння чарговы дзень салідарнасці. Актывісты моладзевых арганізацыяў ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі прадставілі грамадскасці антыкрызісную платформу АДС. Чарговыя праявы эканамічнага крызісу. На Гарадзеншчыні крамы, якія рэалізуюць будаўнічыя матэрыялы, значна скарацілі продажы, а на Магілёўшчыні прадпрыемствы мяркуюць накіроўваць сваіх работнікаў на сезонную працу ў калгасы. Віцебскі сябар КХП БНФ Сергей Каваленко патрабуе, каб вытворцаў настойкі «Бульбаш» прыцягнулі да судовай адказнасці за абразу годнасці беларускай нацыі. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацверты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 161 выпуск перадачы «Дом літаратара». Геаграфічнае месцазнаходжанне Беларусі на мяжы паміж усходам і захадам абумовіла цікавасць да тэмы памежжа і ў беларускай літаратуры. Ці не самы знакаміты твор на гэтую тэму – раман «Каханак вялікай мядзведзіцы», створаны паўстагоддзя таму ў польскай турме нараджэнцам ляхавічаў Сергеем Пясецкім. Нібыта ў працяг яму напісаны зборнік апавяданняў за натоўкі кантрабандыста. Яго аўтар празаік з горадні Віктор Сазонаў, які нядаўна стаў сябрам незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў, сёння наш госць. Віктор, сёння саюз беларускіх пісьменнікаў пазбаўлены і сваёй маёмасці, і свайго дому літаратара, і сваіх друкаваных выданняў. Дзеля чаго ў такім разе вы ўступалі ў ягоныя шэрагі? Перш за ўсё, я як паглядзеў, што гэтыя людзі, которые знаходзяцца ў шэрагах менавіта гэтага саюза пісьменнікаў, як яны адстойвалі свае правы, як яны адстойвалі сваё права на свабоду, на волю, на свае перакананні, на тую літаратуру, якую яны хочуць пісаць, я заганарыўся тым, што ў нашай нацыі, як і была вартая, моцная нацыянальная інтэлігенцыя, так яна і засталася. І мне вельмі захацелася быць у шэрагах гэтых людзей, быць разам з імі і таксама, безумоўна, натхніцца ад гэтых людзей новымі ідэямі. У сваёй кнізе «За натоўкі кантрабандыста» вы фактычна паэтызуеце людзей, якія перавозяць праз мяжу забаронены тавар. Гэта значыць, яны ўсё ж парушальнікі закону. Але гэта, цытую зноў жа вас, руплівыя, працавітыя і адважныя хлопцы. Як всё-ткі быць з гэтым, што гэтыя хлопцы пераступаюць не толькі мяжу, але і закон? Тут, здаецца, зразумець усё проста. На жаль, на задоўгі час існавання пад акупацыяй расійскай і пасля акупацыі савецкай людзі навучыліся разумець, што гэта ўлада не іхная. Гэта не іхная ўлада, і гэта феномен не толькі беларускі. Гэта можна ўбачыць і ў палякаў, калі яны таксама ў свой час навучыліся, хоць у іх ёсць свая дзяржава ўжо даўно, тым не менш гэта яшчэ не адвыкла. І вот калі чалавек едзе і бачыць, што напісана 40 трэба ехаць, а ён ўсё адно не слухаецца. Калі прыкладам узяць немца, то немец засаромеўся бы нават таго, хто сядзіць побач у машыне, што ён парушае правілы. А нашаму за гонар, бо правілы ствараюць чужынцы. Бо гэта нехта не наш зрабіў гэтыя правілы, а мы можам абысціся без іх. Мы жывём самі па сабе, мы тут самі сабе шляхта на сваёй зямлі. А вось. І таксама, калі мы глянем ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, на працы, у калгасе, на заводах, дзе б чалавек не быў, ён жыве сваімі правіламі. І гэтыя правілы ў першую чаргу базуюцца і грунтуюцца на такіх прынцыпах, як сумленне, як паглядзець чалавеку ў вочы, дзе можна ўкрасці, прыкладам, у калгасе, а дзе нельга, прыкладам, у суседа. Так нашы людзі стварылі свае законы і так яны жылі. І як толькі яны зразумеюць, што прыйшла наша ўлада, яны будуць паважаць гэтыя законы. Я думаю, што адзін з вашых аповедаў пра беларускіх кантрабандыстаў мы яшчэ сёння пачуем. А чым цяпер займаюцца вашыя героі? Што і куды яны цяпер вязуць і ў якіх колькасцях? У кожнага лёс склаўся па-свойму. Адныя пастараліся зрабіць легальны бізнес, уцягнуліся ў яго, яны жывуць, стараюцца нейкім чынам выжыць, успамінаюць тыя часы, гавораць, што яны былі лепшыя, у першую чаргу, можа быць, таму, што яны самі былі маладзейшыя. Другія проста разгубіліся ў гэтай прасторы, выехалі за мяжу. Вось хтосьці ўвогуле на будоўлю, хтосьці яшчэ куды, нехта ўладкаваўся на працу, застаўся па-ранейшаму жыць з мяжы. Праўда, гэта ўжо зусім не тая эпоха. На гэтай мяжы ўжо больш няма такога вялікага рамантызму, як быў. Няма на гэтай мяжы, самае галоўнае, няма на гэтай мяжы больш тых надзеяў на будучыню, якія ўскладалі гэтыя людзі, калі яны былі маладымі. Яны проста зарабляюць сабе на хлеб, зарабляюць, каб выжыць, бо лічаць, што красці нельга, а праз мяжу перавесці лішняе можна. Віктар, аднойчы на дзяды я назіраў, як у Свіслачы на Гарадзеншчыне вас затрымлівалі міліцыянты, складалі пратаколы, і ўсё роўна, што восень вы з сябрамі там збіраецеся, менавіта ў Свіслачы. Скажыце, дзеля чаго? Гэта для нас святое месца. Так склалася, што ў свой час, калі мы яшчэ былі маладымі, і калі поўным ходам ішло беларускае адраджэнне, калі ўлада праводзіла беларусізацыю, і мы ўбачылі, як наша нацыя успомніла свае карэнні, яна імгненна адгукнула на гэту беларусізацыю і на тым самым апытанні большасць беларусаў назвалі беларускую мову сваёй. І мы ўбачылі проста, што людзі генетычна помняць сваю даўніну. І мы вырашылі аднавіць на Гарадзеншчыне некалькіх такіх традыцый. Адно з іх было ўшанаванне палеглых за вольнасць Беларусі, якую мы адзначаем у дзень смерці Віктара Каліноўскага, бо ведаем, дзе ягоная магіла. Кусь Віслачы, так, ведаем, што ён быў ідэолагам гэтага паўстання. Недалёка стаіць сядзіба Каліноўскіх, там, дзе жыў Кастусь, дзе жылі ягоныя бацькі, дзе яны набіраліся вольнасцю духу гэтага паўстанцкага. Віктар, вашая кніга выйшла ў Беласток. Белостоку, і ви стала друкуєтеся у білостоцькій газеті «Ніва». Як би ви самі оцінили білостоцький фактор у вашому творчому льоші? Так, безумовно. Книжка вийшла у Белостоку. Була упершиню надрукована у тидньовіку «Ніва». Редактором книжки ёсь мой цудовний сябра Євген Вапа. Гэта був перший чоловік, який сказав, що, скажем, мені треба писати. До речі, у його вельмі легка рука, я був не перший, кому він пораю писати. Гэта люди зараз доволі відомі, всі їх ведають і захопляються їхньою творчістю. І мені завжди вабило те, що білостоцькі білоруси змогли заховати свою ідентичність. Яни у гэтым асяродку, яни так само вельмі шмат потерпели, і яни заховали свою мову, і заховали свою культурную спадщину, і вельмі прихильные яны до белорусской літаратури. Ми вельмі зблизилися менавіта на гэтым, що ми прикладно аднолькі маем менталітет, аднолькую думку. Я як заходній білорус, і гэтыя люди з одной просторы. І менавіта по гэтаму, може быть, ми спрацавалися, і одним з вынікаў гэтай сумеснай працы вышла так само і гэта книжка. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфіры перадача «Дом літаратора», і сёння наш гость, прозаік з Городні, Віктор Сазонов. А зараз я думаю прогучыць одна з ягоных контрабандистських історій. Сага про сало. Перший раз я убачив Толіка Гордєя, коли він накладував у свій старенький запорожець сало. Вось дівак, подумав я, волоче у Польшу, у білоруські вёски продавати продукт, якого там своїх не ведають, куди діть. Другий раз ми зустрілися недзе праз год. Толік робив тоя сама, що і при першій нашій зустрічі, тільки замість запорожця стояв Мерседес. І не такий уже старий. На той момент про Гордєя у сиротку контрабандистов уже ходили легенди. Вельми спокойний, адукований, культурний. Куди б не поехав і що б не робив, завжди має при собі пару-другую книжок. І не яких-небудь там забавляльних, а щось таке, як історія філософської думки першобитного чоловіка. Хлопці його поважали. Некоторі контрабандисти, глядячи, як добре у Гордєя йдуть справи, так само поспробували подсісти на сало. Де не туди тоя. Кольки привезли на ринок, стільки повезли назад. Ніхто кавалочка не купив, ніхто у їх боки не глянув, а у Гордєя праз годину уже пустая машина. Після того, як заходні європейці задурили полякам голову про шкодність тлустої їжі, сало у Польщі стало таннішим, чим у Білорусі. І тоді Толік став возити його уже з Польщі у Білорусь. І знову, сирот ноства гриндляру салом, Гордєй самий перший продавав своє. І саме дорожей. «Розтлумачте нам феномен свого поспіху», – спиталися неяк у його хлопці. «Кольки ти заробляєш на тим салі? Який був найбільший прибиток? Чому тобі так шанцує?» Ми тоді ночували у лесі, недалеко від кринок, що на Білосточчині. Толік відклав у бок книжку, поглядів на зорки, трохи ближче підсів до вогніща і розпочав свій оповід. Нема, хлопці, аніякого феномена. А скуль поспіх? Де просто любіть свою роботу треба. Я люблю сало. У нас на Островеччині всі його люблять. І не тільки їсти, а як факт самого існування гэтага продукту. Я з-за сала нават нахахлузлий. Нас, білорусов, кожен сусід стараўся нечым обдзяліць. Поляки хочуть присвоїть собі Костюшку. Рускі сцверджають, що Достоєвські іхні. Літовці ввогулі лічаць, що гэта яны на Грунвальді былі. А українці замахнулися на самое святое. Називають сало своїм національним продуктом. А сапраўднага сала на дзве далоні, як у нас на Островеччині, нават у вочы не бачылі. Купляюць яго ў мяне, бо не кожная кабета са сваім дзіцём так нянчыцца, як я з салам. Я першым даткнуцца да сала 10 разоў рукі памыю, пасля акуратна яго пачышу, парэжу роўненька, усю душу ў гэты працэс укладаю, закручу белая, а ў іншых што? Кавалкі няроўныя, нібыта сала рэзаў тупой бензапілой п'яны вар'ят, і ляжыць тавар на брудных гану. Да і сам гандляр нярэдка стаіць з нямытымі лапамі, да яшчэ смаркачы па мордзе размазаўшы. Хто ў яго купіць тое сала? А найдаражэй, хлопцы, я прадаў свой тавар аднаму міліцыянту. Было гэта зімой. Купіў я ў Беластоку сала і вязу праз мяжу. Не хацелі мяне прапускаць. Кажуць, нашмат больш нормы, каб яны пагарэлі са сваімі нормамі. Але як мытнік пабачыў, што я з любоўю тое сала перакладаю, злітасцівіўся. Пропустив. Да не поспел я отъехать от мяжи, як некий милицейский контроль спынил. Залез некий пьяный милициант до меня в машину и талдычить, что такая колькость сала – это контрабанда. Давай я откупляться. Може, пропоную, чим ви мене карать, трохи сала візьміть на закуску. А міліціянту тільки гэта і хотілося почуть. Скинув ён свої рукавиці, поклав мені у багажник і давай здоровим ножом над салом здекуватися. Кожний кавалок половініть і большую полову собі в машину кидає. Аж сльозу у мене вибило. І не так того сала шкода. Хай би ели собі на здоров'я. А лиш так з їм обиходиться, ворочать немитими лапами, кидать у брудную машину. Так я і приїхав до хати у розпачі. Поліз у машину, каб забрати, що засталося. Гляджу, а міліціян свої рукавиці забився. Узяв я їх, а там бачу некий потаємний кишень ушитий. Поліз я туди, а там доляри. Де стільки? Добре, думаю, наконтролювали контролери. Ну ось, хлопці, і вся історія, і увесь феномен. Просто, коли любиш то, чим займаєшся, то это завсёды оплатится. Сваю сагу пра сала чытаў Віктар Сазонаў. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спадзяюся сустрэцца з вамі ў наступную суботу. Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.